دی حوری او غلمان پا انتظار دل دو دی آرمانی دا فیدائی جنت نوار تا کڑی دی سنگار دب دن قربان زوانی دا فیدائی دی حوری جنت نوار تا کڑی دی سنگار دب دن قربان زوانی دا فیدائی دی پشان دی یاقوت و ملغلار عجب لی بنگڑی دی دس روزار عجب لی بنگڑی دی دس روزار دمر جانو پغاڑو کی دی ہار درات لولا رزاری دا فیدائی دی حوری او غلمان پا انتظار دل دو دی آرمانی دا فیدائی جنت نوار تا کڑی دی سنگار دب دن قربان زوانی دا فیدائی چه آغوستای آویا جڑا لباس دی پلا سنو کی دہری وی گلاس دی پلا سنو کی دہری وی گلاس دی دی جنت بپو شرا جنت نوار تا کڑی دی سنگار دب دن قربان زوانی دا فیدائی غٹ سترگ سپینے سپینے دنگ غاڑی دا شہید اشنا دی دنت دی ولا شہید اشنا دی دنت دی ولاڑی سرا خاند پا جنت کی پا قطار استقبال تا سلامی دا فیدائی دی حوری جنت نوار تا کڑی دی سنگار دب دن قربان زوانی دا فیدائی دی پا مشکو پا عنبرو معتاری کڑی دا منی محبت سرا خباری کرید من محبت سر خبری ور کبی با مست غیگی ور پوار پرا تنگ کلی خوش علی دا فیدائی دی حوری او غلمان پای مو گناهونو مغفرت دی د حمید جنت تلندلار عبس نوی قربان